วินัยก็ไม่รู้เรื่องอะไรท้องพอกินข้าวซื่อๆพอเกิดนานกินข้าวมากมันกลายเป็นคนท้องไม่รู้เรื่องอะไรแต่ท่านก็เป็นผู้ที่พอใจในการหาสถานที่หลีกเล่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องคนที่อะไรก็รู้อะไรก็เป็นมีแต่เล่นเข้าแลนออกเล่นเข้าแลนออกตามบ้านตามช่องตามถนนตามคิวรถตามสถานีรถไฟหรือตามสนามบินขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงในความรู้สึกผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอใจอยู่ในสถานที่หลีกเล่นรู้สึกว่ามันยังมีความชื่นชมยังมีความพอใจและยกย่องในความรู้สึกแล้วก็ทีนี้ความรู้สึกของเราอย่างนี้ก็มาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมาก่อนแล้วนั้นไม่ใช่จะเลี่ยนอย่างพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอย่างที่พระอย่างพระพุทธเจ้าไม่ดีนี่ไม่ใช่ไปเลี่ยนอย่างแต่ว่าความรู้สึกของเราหากเป็นอย่างนั้นใครจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงก็อยู่ไปเถอะก็มันยังหายใจอยู่มันรู้จะไปไหนในเมื่อไม่หายใจแล้วก็ต่างคนต่างไปกันต่างคนต่างไปไหนไปตามสภาพของเจ้าของเจ้าของผู้ไปอยู่ในสภาพอย่างไรไปก็ไปตามสภาพที่เจ้าของอยู่เจ้าของเป็นนั้นไม่มีใครแต่งและไม่สามารถที่จะแต่งได้ในเมื่อไม่หายใจแล้วจึงว่าระวังอยู่ยังไม่ทันไปไหนคือลมหายใจยังอยู่กับเราถึงว่าเขาจะออกจะเข้าจะออกก็ยังเรียกว่าอยู่กับเราอยู่ขอปฏิบัติอะไรที่ถูกต้องเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงนำมาทรงรู้ทรงเห็นตามความเป็นจริงแล้วนำมาเทศนาให้เราได้สดับพากันใส่ใจพากันยอมรับพากันนอนน้อมรับถึงจะฝืนกับความรู้สึกถึงจะฝืนกับกิเลสก็เ ป็นหลักการที่ถูกต้องก็เพราะเราต้องการฝืนกิเลสของเราเราต้องการที่จะสวนทางกับกิเลสของเราเราต้องการที่จะเอาชนะกิเลสของเราอยู่แล้วจึงว่าข้อปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนานั้นขัดกับกิเลสฝืนกับกิเลสบางทีมุ่งในการที่จะกำจัดกิเลสประหัตประหารกิเลสทีเดียวอันนั่นเป็นเป้าหมายเพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าอันตรายทั้งหมดทุกทั้งหมดเกิดจากกิเลสอันเดียวทุกรายทุกจิตใจทุกสรรพสัตว์เป็นทุกข์เพราะตัวกิเลสคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนเพื่อกำจัดตัวภัยตัวอันตรายแก่สังคมโลกไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายแก่สังคมโลกเท่ากิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของสัตว์โลกเราท่านสัตว์โลกทั้งหลายเคยชินในการที่จะตามกระแสตามคำบัญชาที่แนะของกิเลสจนกระทั่งเคยชินเป็นชีวิตจิตใจจึงว่าในเมื่อมีการที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนี่จึงเป็นการสวนทางขัดกะความเคยชินที่กิเลสมันเคยดึงเคยพาเราไปพาเราคิดพาเราทำถึงจะฝืนสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเราก็ต้องฝืนกันต้องฝืนต้องมีสติฝืนกับกระแสของกิเลสอันนี้เป็นความถูกต้องคำว่านักบวชหรือคำว่าพระสาวกก็คือผู้ที่เดินหันหลังใส่กิเลสก็คือผู้ที่มุ่งที่จะกำจัดตัวกิเลสอย่างที่พระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาทรงบำเพ็ญมาก่อนแล้วจึงว่าระวังนี่มันดึงไปดึงทั้งนั้นอย่าว่าบวชอยู่ตามวัดแล้วกิเลสมันยกเว้นกิเลสมันดึงไม่ได้มันดึงได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสมันไม่มีรั้วกันมันไม่มีอะไรที่จะไปกั้นได้จึงว่าจะอยู่ในวัดธรรมชาติจิตที่กิเลสมันดึงจะลึกจนกระทั่งเราท่านมองไม่เห็นแต่กิเลสมันก็สามารถที่จะไปฉุดไปดึงไปตามความต้องการของมันเราจึงต้องมีความพยายามให้ยิ่งคือมีสตินี่มีสติอยู่เสมอ ความคิดความคิดความคิดคำว่ากิเลสมันดึงมันก็คือใจของเราเนี่ยคิดใจของเราคิดคิดคิดมิจฉาสังกัปโปดำริผิดดำริไปทางที่ผิดผิดก็หน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของนักบวชบวชเพื่อกำจัดกิเลสถ้าหากว่าสัมมาทิสัมมาสังกัปโปดำริในทางที่ถูกต้องนี่ก็คือดำริในทางที่จะกำจัดกิเลสนั่นเองดำริในการที่จะออกกิเลสออกจากกามถ้าหากว่าความคิดของเราหมกมุ่นไปตามอย่างที่เคยชินตามเคยชินของสัตว์โลกและเราก็สัตว์โลกถ้าเคยชินปล่อยใจให้คล้อยให้เคลิ้มไปดังความเคยชินนั้นอันนั้นเรียกว่าเดินผิดทางผิดหน้าที่ต้องรีบแก้ไขเดินก็เดินผิดทางทำงานก็ทำผิดหน้าที่จึงว่าเป็นความไม่ถูกต้องต้องพากันระมัดระวังไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายแก่เราไม่มีอะไรที่จะทำลายเรามีแต่ความคิดของเราเท่านี้แหละทำลายเราเองถ้าหากว่าเราไม่มีสติความเคลื่อนไหวคือตัวสังขารคือความคิดนี่บางทีมันละเอียดละเอียดนี่ละเอียดจนกระทั่งแม้แต่ใจเป็นสมาธิอยู่แต่ความคิดยังมีส่วนละเอียดอยู่อันนั้นก็มีส่วนที่จะเป็นข้าศึกแม้แต่นอนฝันอยู่ความขวัญบางที่ฟังความฝันนั้นบางทีก็มีส่วนที่จะเป็นข้าศึกเป็นอันตรายจึงว่าคำว่าสติสัมมาสติจึงเป็นความเป็นธรรมที่ให้ความคุ้มครองสัตว์โลกผู้ที่ต้องการความปลอดภัยสัมมาสติจึงเป็นธรรมที่ให้ความคุ้มครองสัตว์โลกเข้าถึงความร่มเย็นเป็นสุขได้จึงต้องให้พากันมีสติอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าถือว่าอันนั้นไม่สำคัญอันนี้ไม่สำคัญเดี๋ยวนี้เล็กน้อยเล็กน้อยบางทีเดี๋ยวนี้ตัวโตๆเห็นเป็นตัวเป็นตนก็ยังกลายเป็นของเล็กน้อยอยู่นักเข้ามรรคผลของผู้ปฏิบัติธรรมคือเงินนี่นักผลนมรรคผลของผู้บวชคือลาภคือยศมันเป็นยิ่งในโลกเขาชาวบ้านเขาลุ่มหลงในคำว่าวัตถุมากเท่าไรขึ้นเท่าไรมากขึ้นเท่าไรนักบวชก็เป็นอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ใดที่ไหนจะเป็นผู้ที่ทรงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะใครก็มีแต่ย่ำยีใครก็มีแต่ทำลายทำลายเจ้าของเองนั่นแหละคือการทำลายพระศาสนาจึงให้พากันดูเจ้าของให้มากดูเจ้าของให้มากดูเจ้าของให้ยิ่งนี่ขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพ พราะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูเราคำว่าโอปนายโกโอปนายโกก็คือให้ดูเราดูเราดูให้ชัดลงไปด้วยชัดลงไปกายของเราก็ให้ชัดลงไปจิตของเราก็ให้ชัดลงไปนี่จึงเรียกว่าดูเราดูกายของเราให้ชัดดูจิตของเราให้ชัดในขณะดูกายของเราชัดนี่กิเลสมันหมดสิทธิ์ที่มันจะดึงเราไปตามกระแสที่เราเคยเขาเคยดึงเราไปมันหมดสิทธิ์ดูจิตของเราให้ชัดเห็นชัดในจิตของเรากิเลสมันหมดสิทธิ์ในการที่จะดึงจิตของเราไปทำไมจึงหมดสิทธิ์เพราะจิตของเรานี้อยู่ในกรอบของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมันดึงไปไม่ได้มันหมดกำลังหมดสภาพจึงให้พากันจริงจังยุคนี้สมัยนี้สัมมาสติสัมมาสมาธิใครทำให้มากพอเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจทั้งนั้นทุกยุคทุกสมัยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปใครมีสติสมาธิพอสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งในอริยสัจไม่ต้องสงสัยอริยสัจยังมีอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วนี่สัมมาทิฏฐิจะต้องเกิดขึ้นทั้งนั้นต้องเป็นขึ้นเบรกไม่อยู่ดอกดึงไว้ไม่อยู่ถ้าหากว่าไม่มีสติสักอย่างเดียวแล้วดึงยังไงมันก็ไม่ดึงไงก็ไม่อยู่ทำไมดึงไม่อยู่เล่าเพราะกิเลสมันดึงไปพุทโธมันไม่ถึงไม่ถึงใน5นาทีซ้ำบางทีมันไปสารพัดจึงว่าสัมมาสติจึงมีความจำเป็นอันดับหนึ่งคำว่าหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าอันนั้นหนึ่งอันนั้นสองอันนั้นสามศาสนธรรมของพุทธเจ้ามีแต่หนึ่งทั้งนั้นในมรรคทั้ง8ประการหนาวก็น้อยลงไปแล้วอากาศเย็นสบายเดินจงกรมมากๆแล้วก็นั่งสมาธิตรงทางเดินจงกรมนั้นถึงจะไม่มีโต๊ะถึงจะไม่มีร้านไม่มีก้อนหินนอนนั่งก้าวพื้นดินนั่นแหละเพราะตรงไหนก็สะอาดหมดเอาเสื้อผืนหนึ่งเสื้อเก่าสักหน่อยไปพับครึ่งครับไปปูแล้วก็นั่งตรงนั้นนั่งเมื่อยนั่งสงบไม่สงบอย่าให้พอใจในการนั่งอย่าพอใจในการที่จิตสงบไม่สงบก็นั่งอยู่อย่างนั้นมันได้ดูมันได้ศึกษามันได้เรียนรู้ถึงความไม่สงบของใจถ้าหากว่าเรามีแต่สงบมันจะมีโอกาสได้รู้ความไม่สงบได้ยังไงความสงบก็ต้องรู้ความไม่สงบก็ต้องรู้ต้องเรียนรู้ทั้งนั้นจึงจะมีเครื่องเปรียบเทียบความสงบและความไม่สงบมันต่างกันอย่างไรน่าจึงมีเป็นเหตุเนี่ยจะเห็นโทษความไม่สงบเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอะไรนี่มันมาจากเหตุแล้วก็แก้ตรงเหตุนั้น